بیا بر حکمت قرآن بنازم، بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. برای رستگاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من. بخواب مؤمن آمد شب او، که درد قلب مجروحت به من گو، که درد قلب مجروحت به من گو. بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم، ز قرآن خانه در دل بسازم. برای رستگاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من. برای رستگاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من. صدای مستمندان فقیرم، میان جاهلان دهر اسیرم، میان جاهلان دهر اسیرم. ندارم مونس در سهن دنیا، مرا افگنده زیر قدم ها، مرا افگنده زیر قدم ها. مپندار مرا به جند و لشکر، نه از اشجار به اسمار و ببر، نه از اشجار به اسمار و ببر. که من آتش فشان پر خروشم، صلاح عزت و ذلت بدوشم، صلاح عزت و ذلت بدوشم. کنم مستکبران را زار و رسوا، اگر جنبت که تیغ خشمم از جا، اگر جنبت که تیغ خشمم از جا. بترس از آتش سوزنده من، که سوزد سرکشان را پیکر و تن، که سوزد سرکشان را پیکر و تن. منم قرآن، منم تاریخ انسان، منم سرچشمه پر فیض ایمان، منم سرچشمه پر فیض ایمان. بیا بر حکمت قرآن بنازم، ز قرآن خانه در دل بسازم، ز قرآن خانه در tablighislam.blogspot.com. برای رستگاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من، برای رستگاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من، بسان آب جاری آمدم من.